किसी आशिक का ख्याल है, दरिया की लहरा की चाल है, एक प्यारा सा सवाल है, ये तो बस ही कमाल है। మధుమాసంలోనా మంచు పూల चलो मधुमासम होना मंचू।